7% taniej, tylko 4,99 za kilogram. A polskie pieczarki 2,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie premier Węgier i prezes PiS-u o przyjaźni polsko-węgierskiej, 8. rocznica katastrofy smoleńskiej, planowane w związku z nią na wtorek uroczystości oraz kolejne antyizraelskie protesty w strefie Gazy. Przyjaźń między Polską a Węgrami jest tajemnicza, ale zawsze można na nas liczyć, zapewniał przy okazji odsłonięcia pomnika smoleńskiego w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orbán i zapewniał, gdyby powiedzieć Węgrom, że Polacy potrzebują pomocy, to ruszą na pierwsze wezwanie. Jak mówił, kiedy Polska jest atakowana jest również Europa Środkowa, kiedy atakowana jest Polska, atakowane są również Węgry. Dlatego, tłumaczył Orbán, kiedy stajemy po stronie Polski, to czynimy to częściowo z przyjaźni, ale też dbając o własne interesy. Prezes PiS-u podkreślał, że droga, którą wybrały Węgry i Polska, jest trudna, bo często prowadzi pod prąd ogólnoeuropejskich trendów. Mimo to idziemy nią, między innymi umacniając naszą przyjaźń, choćby przez budowę tego pomnika, mówił Jarosław Kaczyński. Nasza obecna przyjaźń to jest też wspólna droga ku temu, by nasze narody były narodami wolnymi. To jest wskazanie Europie właściwej drogi. Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że dzisiejsza uroczystość pomoże Węgrom podjąć właściwe decyzje w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Za dwa dni to wy będziecie decydować o drodze wolności, nie tylko w skali Węgier, ale Europy i świata, mówił prezes PiS-u. Teraz w serwisie Trójki o 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Polsce i planowanych w związku z nią wydarzeniach. Uroczystości państwowe rozpoczną się o 8 rano w kościele seminaryjnym, o tym mszy w intencji ofiar. Główne obchody zaplanowano na 15.30 na placu Piłsudskiego. Tam zostanie odsłonięty pomnik ofiar tragedii smoleńskiej oraz zostanie położony kamień węgielny pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wieczorem o 19.00 zostanie odprawiona msza w archikatedrze, a po niej będzie jak zwykle marsz pamięci, ale tym razem trochę dłuższą trasą do placu Piłsudskiego. Poinformowała o tym dyrektor Ewa Gawor ze stołecznego ratusza. Ratusz też przygotował obchody. One odbędą się przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu powązkowskim. Będzie modlitwa, a o 8.41 w godzinę katastrofy zostanie odegrany utwór Cisza. Ewa Gawor informuje także, że do tej pory na 10 kwietnia zaplanowano 5 zgromadzeń i uprzedza, że przez cały ten dzień wiele ulic i placów będzie wygrodzonych i całkowicie zamkniętych dla ruchu. Zapowiada też, że tego dnia w Warszawie będą obowiązywały wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Na pewno siły policyjne będą duże. Myślę, że i będzie można spotkać żandarmerię wojskową. Na pewno włączona będzie Straż Miejska. Mamy doświadczenia z miesięcznicy. To będzie wyjątkowa miesięcznica, bo związana z rocznicą. Więc wystarczy popatrzeć na te wyłączenia, które są na miejsca wypłotowane. A skoro wypłotowane i dostęp będzie w jakiś sposób reglamentowany, to miejsca te muszą być pilnowane. Według organizatorów w uroczystościach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej może wziąć udział około 30 tysięcy osób. Nowe protesty i nowe ofiary śmiertelne w strefie Gazy. Ich liczba wzrosła do 22. Istnieją obawy, że tak jak tydzień temu demonstracje przerodzą się w krwawe zamieszki. W Jerozolimie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Piątek został przez palestyńskich organizatorów protestu nazwany Dniem Gumowej Opony. Przy płocie granicznym oddzielającym Gazę od Izraela Palestyńczycy palą opony, by w ten sposób utrudnić izraelskim snajperom, którzy pilnują granicy, strzelanie do protestujących. Według obecnych na miejscu dziennikarzy teraz przy granicy jest około 1000 Palestyńczyków. Izraelscy żołnierze mieli postrzelić niegroźnie 3 manifestujących. Tymczasem źródła palestyńskie poinformowały o śmierci kolejnego z uczestników ubiegłotygodniowych starć. Tym samym liczba ofiar trwających od tygodnia protestów wzrosła do 22 osób. Izraelska armia zapowiedziała w ostatnich godzinach, że będzie strzelać ostrą amunicją do tych, którzy będą starali się sforsować granicę i nielegalnie dostać do Izraela. Armia spodziewa się, że dzisiaj do miasteczek namiotowych przy granicznym płocie może przyjść nawet 50 tysięcy osób, czyli o 15 tysięcy więcej niż przed tygodniem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Manifestacje oraz 5 miasteczek namiotowych przy granicy z Izraelem to protest przeciwko wywłaszczeniom ziemi. Palestyńczycy domagają się zwrotu terenów, które obecnie są w Izraelu. Protesty mają trwać do połowy maja. Właśnie wtedy Izrael będzie świętował rocznicę niepodległości, a Stany Zjednoczone mają przenieść ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy.

47 lat temu, że powiem slangowo, odpalili własną wytwórnię płytową, The Rolling Stones Records. Pierwszą ich płytą była ta, z której nie możemy dzisiaj zagrać, bo jest to muzyka zbyt trudna. Płyta, o której mówiło się, że to pierwszy album w historii zawierający tak zwaną world music. Choć wrócili do tego tematu po latach na innej płycie i Continental Drift pojawi się za chwilę. Oryginalnie nie tylko miała być to macierzysta wytwórnia ze słynnym językiem, wcale nie zaprojektowanym przez Andy'ego Warhola dla płyt zespołu The Rolling Stones, ale przede wszystkim ich solowych wycieczek. Taka solowa wycieczka Micka Jaggera z 1987 roku, Primitive Cool, zabrzmiała przed chwilą w bardzo trójkowym utworze Throw Away. Teraz obiecany Continental Drift, który jest ukłonem w stronę pierwszej płyty w historii Rolling Stones Records, czyli nagranej w Maroku przez Briana Jonesa natywnej orkiestry Jujuka. 19 minut po 14. Wciąż słynny język figuruje na płytach grupy The Rolling Stones, ale tak naprawdę ich wytwórnia Rolling Stones Records zwinęła skrzydła w roku 1992, kiedy zespół podpisał kontrakt z pewnym światowym gigantem. No ale w latach 70. może niezbyt często pokazywały się przedziwne płyty, na przykład ta sesja z roku 1969, gdzie paru przyjaciół brzdąka sobie na przeróżnych instrumentach, a ci przyjaciele to Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts, Nicky Hopkins i Ray Cooder. Płyta nazywała się dość frywolnie Jamming with Edward. supergrupa w składzie Jagger, Wyman, Watts, Hopkins i Kuder. Płyta Jamming with Edwards z roku 1972. Posiadam, a raczej posiadałem przepiękny egzemplarz tegoż winyla i bardzo proszę tą drogą mojego radiowego kolegę o zwrot wreszcie tej płyty po dobrych kilku latach. Teraz o innej kłótni wewnątrzrodzinnej. Bill Wyman, który wydawał w Rolling Stones Records swoje płyty solowe, szybko przekonał się, że wytwórnia koncentruje się na promocji płyt zespołu i po dwóch albumach odszedł sobie gdzie indziej. Ale najpierw wydał m.in. Monkey Grip. I'd like to have a good time, drinking all night and blow my mind. I'd like to get me a gun, scare the shit out everyone. Dresser in my hometown. I'd like to walk the street and knock every fancy pants off his feet. But that's so easy to do, and I wouldn't wanna spoil anything with you, 'cause you and me is having fun. We got it on. What you doing? Oh, what you doing? Jest dokładnie w 6:30 po południu. Świetny basista, trochę gorszy wokalista, przypomina do złudzenia głosem w tej materii Ringo Stara, czyli Bill Wyman. Teraz jego kolega Keith Richards. On to zawsze robił wszystko inaczej, w związku z czym postanowił wydać sobie singla z repertuarem ulubionym, bo Chucka Berry'ego. Mała winylowa płyta, bo kompaktowych jeszcze nie było, Keitha Richardsa solowa z roku 1978. Po raz pierwszy język w całej okazałości pokazał się na albumie The Rolling Stones Sticky Fingers. Płycie znakomitej i chwała Bogu, że znakomitej, bo głównie mówiło się początkowo o jej okładce. Tym razem zaprojektowanej rzeczywiście przez Andy'ego Warhola, to obok Banana z Velvet Underground jego najsłynniejsza okładka z prawdziwym zamkiem błyskawicznym w pierwszym wydaniu, który był absolutnym utrapieniem wszystkich sklepów płytowych, bo płyta ułożona w stosik nie wytrzymywała nacisku tychże błyskawicznych zamków i niszczyła się w sposób okrutny. Warhol rzeczywiście zaprojektował okładkę, język jest autorstwa kogoś zupełnie innego. Płyta Sticky Fingers to było wielkie boom na początek Rolling Stones Records, jeżeli chodzi o sprzedaż. Posłuchajmy utworu, który promował tę płytę. Stonesi grali go na odkrytym traku, jadąc przez 5th Avenue w Nowym Jorku. To będzie troszkę inna wersja, bo tu zaplątał się, a takie były czasy, że wszyscy grali ze sobą bardzo chętnie, Eric Clapton. We'll be right back. Tak, rozpoczynał się album Sticky Fingers, numer katalogowy RS-19-101, zna każdy fan zespołu, a skrótu RS pewnie rozwijać nie trzeba. Keith Richards powiedział kiedyś, że jeżeli chciałby podać przykład klasycznej współpracy z Mickiem Jaggerem, to będzie to właśnie następna piosenka. Ja miałem jak zwykle riff, no i miałem melodię refrenu, a resztę w tym tekst. Z tym męczył się już Mick. To do the things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Suffer a dull aching pain. Now you decided to show me the same. No sweeping exit. Stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me. After we die, Jednym z ciekawszych zabiegów wytwórni Rolling Stones Records było podpisanie kontraktu z Peterem Toszem. Wówczas już byłem członkiem zespołu Boba Marleya. Płyta nazywała się Bush Doctor. Jagger śpiewał z nim i nawet jeden duet. Just have to face. Oh, if you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. Gonna walk and don't look back. Gonna walk and don't look back. Now, if your first lover let you down, something that can't be done. Tell her what to do, Rob. Don't hear your faith in love, remembering what become. Po trzech latach przygody z The Rolling Stones Records Peter Tosh, podobnie jak Bill Wyman, obraził się na wytwórnię z uwagi na brak promocji i sobie poszedł. W roku 1985 Mick Jagger wydał w macierzystej, można powiedzieć, wytwórni kolejną swoją płytę solową. Ja zawsze zastanawiałem się, czy tytuł tego utworu jest autobiograficzny. Oh, at least small town girl. Dokładnie co do dnia 47 lat temu rozpoczęła się trwająca 21 lat historia wytwórni Rolling Stones Records, o której dziś opowiadaliśmy w tonacji trójki. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Piotr Metz. Dziękujemy. Na koniec raz jeszcze album ikona Sticky Fingers. Medal dla każdego. To jest największe osiągnięcie dla wspinacza. Zdobycie korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach. Mój gość Leszek Cichy koronę ma już w swoim dorobku. Dziś opowie o wspinaczce na najwyższą górę Antarktydy, Mount Vinson. To jest wyjazd, pozostajemy dalej w Ameryce Południowej, czy w zasadzie na południowym końcu Ziemi, Antarktyda. Muszę przyznać, że pamiętna wyprawa. Bardzo krótka, 2,5-tygodniowa, w dobrym składzie znowu Marek Kamiński, Janusz Majer i Ania Czerwińska. Jeszcze dwie osoby, a więc rzeczywiście bardzo dobry, spójny skład. No trochę żeśmy się niepokoili, bo trzeba przelecieć do Punta Enas nad Ciśniną Magellana i czekać na pogodę. No i muszę przyznać, żeśmy dopiero wtedy zauważyli, że w kontrakcie jest napisane, że przy złej pogodzie i złych warunkach nie tylko, że nie lecimy, ale nie zwracamy pieniądze. A wyprawa była dosyć kosztowna. Ostatniego szóstego dnia lecimy na górę. Nie jest góra trudna. To trzeba saneczki takie, na których się ciągnie swój bagaż. Po trzech dniach powinniśmy być na szczycie. Marek Kamiński, który miał takie ogromne opory przed wyjazdem, bo to była jego pierwsza większa spinaczka, on się czuł dobrze w terenie polarnym. No to żeśmy żartowali, że oczywiście jak będzie płasko, to on będzie ciągnął nas, a jak będzie stromo, to my go będziemy jakoś tam ciągnąć do góry. A żeby jeszcze Marka do końca przekonać, to powiedziałem: Marek, zobaczysz, że na szczycie to będzie boso można stać. Po trzech dniach podejścia nawet żeśmy trafili na idealną pogodę. Nie wiedząc, to jeszcze takie czasy, że nie było tych szczegółowych prognoz pogod związanych z satelitą. Jak już ta pogoda była, tośmy przyspieszyli ostatni dzień, nie nocowali, minęli pośredni etap, znajdujemy się na szczycie. No i zgodnie z obietnicą, minus 20 stopni, ale wiatr zero, słońce pełne, zdejmuję buty i mam na samym wierzchołku najwyższego szczytu Antarktydy zdjęcie boso.